Вось жа, ён быў тут. Нібыта гэта сапраўды быў ён, хоць насамрэч не быў. Ён ляжаў на банкетным стале ў зале для ўрачыстасці, убраны з жаночай пышнасцю, нібы памерлы папа рымскі ў моры кветак. Такога ён сам сябе не пазнаў на цырымоніі публічнага развітання пасля сваёй першай смерці. Мёртвы ён наганяў яшчэ больш страху, чым жывы, з напханай ватаю атласнай пальчаткай на грудзях, укрытых бранёю фальшывых медалёў за ўяўныя перамогі ў шакаладных войнах, выдуманых яго нахабнымі лістліўцамі. У крыклівым парадным мундзіры, у крагах з лакаванай скуры і з адзінай залатой шпорай, якую мы знайшлі ў палацы, з 10 смутнымі сонцамі на пагонах генерала сусвету, званне яму надалі ў апошні момант, каб узвысіць яго рангам над самой смерцю. Ён быў такі непасрэдны і відавочны у сваім новым пасмяротным вобразе, што ўпершыню можна было паверыць без ніякіх сумневаў у рэальнасць яго існавання. Хоць насамрэч ніхто не быў менш падобны да яго. Ніхто не быў такой супрацьлегласцю яго, як гэты выгладзены на агляд труп, які ўсю далейшую ноч варыўся на павольным агні цеснага пакойчыка для нябожчыкаў. Пакуль мы ў суседняй зале рады міністраў узгаднялі слова за словам тэкст канчатковага бюлетэня з навіною, у якую ніхто не наважаўся паверыць. Калі нас абудзіў шум грузавікоў з вайскоўцамі ў поўнай экіпіроўцы, чые бязгучныя патрулі ад самай раніцы занялі грамадскія будынкі, заляглі ў баявой пазіцыі пад аркадамі гандлёвага квартала, пахаваліся ў пад'ездах, я бачыла, як яны расстаўляюць кулямёты з трыногамі на дахах у квартале віцэ-каралёў. І калі на світанні адчыніла балкон майго дома, шукаючы, куды пакласці букет яшчэ мокрых гваздзікаў, якія толькі што нарэзала ў дворыку, я ўбачыла пад балконам патруль салдат на чале з лейтэнантам. Яны хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і загадвалі зачыніць тыя нешматлікія крамкі, якія пачыналі адкрывацца ў гандлёвым квартале. «Сёння нацыянальнае свята!» – крычалі яны. «Найвышэйшы загад! Нацыянальнае свята!» Я кінула ім з балкона гваздзік і спыталася, што такое адбываецца, чаму столькі салдат і столькі шуму. Афіцэр злавіў гваздзік з лёту і адказаў мне: «Слухай, дзяўчына, каб жа мы самі ведалі, мабыць, мёртвы ўваскрос», – сказаў ён, паміраючы ад смеху, бо ніхто не наважыўся падумаць, што здарылася нешта на гэтулькі неверагоднае. Наадварот, мы думалі, што пасля столькіх гадоў нядбайнасці ён зноў цвёрда ўзяў у рукі стырно ўлады і быў жывы, як ніколі. Зноў шоргаў вялізнымі нагамі ўяўнага манарха ў сядзібе ўлады, дзе зноў запаліліся шары свяцільні. Мы думалі, што гэта ён выпусціў кароў, якія хадзілі, пераскокваючы праз расколіны ў бруку па параднай плошчы, дзе сляпы, што ж сядзеў у цені засохлых пальмаў, зблытаў каровіны капыты з вайсковымі ботамі і дэкламаваў вершы пра шчаслівага рыцара, які вяртаўся здалёк, перамогшы смерць. Ён дэкламаваў на ўвесь голас, выцягнуўшы руку ў бок кароў, якія лезлі па скупсці гірлянды бальзаміну, якім абрасла музычная альтанка, бо звыклі лезці ўверх і ўніз па сходах, каб пад'есці. Яны засталіся жыць сярод руін мус з вянкамі дзікіх камелей на галаве і малпаў, што звісалі з каменных лір паўразвальнага будынку нацыянальнага тэатра. Мёртвыя ад смагі. Яны пад грукат разбіваных гаршкоў з пахучымі нардамі урываліся ў халодны паўзрок пад'ездаў у квартале віцэ-каралёў і акуналі распалённыя пысы ў сажалку на ўнутраным дворыку. І ніхто не наважыўся іх прагнаць, бо мы ведалі спрадвечны знак прэзідэнцкага кляйма, які каровы насілі на сцягне, а быкі на шыі. Яны былі недатыкальныя, нават салдаты саступалі ім дарогу ў лабірынтах гандлёвага квартала, дзе ўжо даўно не чуўся колішні шалёны розрух пякельнага базару, а на месцы, дзе колісь быў гарадскі рынак, калі ў нас усё яшчэ было мора і шхуны прычальвалі да сталоў з гароднінай, застаўся толькі сметнік гнілых каркасаў і спарахнелых мачтаў у лужынах пякучых міязмаў. Там, дзе ў часы найбольшай славы былі крамкі індусаў, засталіся пустыя памяшканні, бо індусы выехалі, нават не падзякаваўшы, мой генерал. І ён закрычаў: «Ну і хер з вамі», агаломшаны сваёй апошняй старэчай лютасцю. «Хай валяць падцыраць сракі англічанам», закрычаў ён. І ўсе выехалі. На іх месцы з'явіліся вулічныя гандляры індзейскімі амулетамі і лекамі ад змяінага яду, шалёныя шанкі з грамафонам і ложкамі на гадзіну ў задняй каморцы, якія салдаты разнеслі ударамі прыкладаў у той момант, калі чыгунны гул катэдральнага сабору абвяшчаў жалобу. Усё скончылася раней, чым скончыўся гэты гул. Мы згаслі аж да апошняга дыхання ў безнадзейным чаканні, што аднойчы станецца праўдай, часта паўтараная і заўсёды абвергнутая чутка, што ён урэшце не перажыў нейкую сваіх шматлікіх каралеўскіх немачаў. І аднак цяпер мы не верылі, што гэта праўда. І не таму, што сапраўды гэтаму не паверылі бы, а таму, што ўжо і не хацелі, каб гэта было праўдай. Мы ўжо ўрэшце не ведалі, як будзем усе без яго. Якім будзе наша жыццё пасля яго? Я не магла сабе ўявіць свет без чалавека, які зрабіў мяне шчаслівай у 12 гадоў, чаго не ўдалося больш нікому пасля тых даўніх вечароў, калі мы выходзілі са школы о 5 гадзіне. І ён падпільноўваў праз акенца ў страсе хлява дзяўчатак у сіняй форме з марацкім каўнерыкам і коскаю за плячыма, думаючы: «Маці моя Бендысьён Альварада, якія ж прыгожыя ў маіх гадах жанчыны!» Ён клікаў нас, мы бачылі яго дрыготкія вочы, руку ў падранай пальчатцы. Ён спрабаваў завабіць нас карамелькай амбасадара Форбса. Усе палохаліся і разбягаліся. Усе, апрача мяне. Я засталася адна на вуліцы перад школай і, ведаючы, што мяне ніхто не бачыць, паспрабавала дацягнуцца да карамелькі. І тады ён схапіў мяне за запясці мяккай хваткай ягуара, без ніякага болю узняў паветра і ўцягнуў мяне праз акенца так асцярожна, што не змяў ніводнай складкі на маёй сукенцы. Паклаў мяне на прапахлае затхлай мачой сена, спрабуючы нешта сказаць, але словы не выходзілі з яго перасохлых вуснаў, бо ён быў спалоханы яшчэ больш за мяне. Ён дрыжаў, праз куртку было відаць, як б'ецца ягонае сэрца. Ён быў бледны, вочы ў яго былі поўныя слёз, як у ніводнага мужчыны за ўсе мае гады выгнання. Ён дакранаўся да мяне моўчкі, дыхаючы няспешна. Абмацаў мяне з мужчынскаю пяшчотаю, якую я больш ніколі ў жыцці не зазнала, так што распусціліся бутоны маіх грудзей. Ён засунуў пальцы за край маіх майтачак, нюхаў пальцы, даваў панюхаць мне. «Панюхай», – казаў ён, – «гэта твой пах». Больш не спатрэпіліся карамелькі амбасадара Болдрыча, каб я ўжо сама ўлезла ў акенца ў страсе хлява, каб пражыць шчаслівыя гадзіны майго выспявання з гэтым чалавекам здаровага і сумнага сэрца, які чакаў мяне, седзячы на сене з поўнай торбай ежы. Ён збіраў хлебам мае першыя дзявочыя сокі, усоўваў мне туды розныя рэчы, перш чым іх з'есці, даваў іх есці мне, усоўваў кончыкі спаржы, каб з'есці яе пад соусам з маёй інтымнай вільгаці. «Смачная», – казаў ён, – «у цябе смак порта». Ён марыў пра тое, каб з'есці мае ныркі, звараныя ў сваім аміячным соку, з солью тваіх падпахаў, – марыў ён, – «з тваёй цеплаватай мачою». Ён разбіраў мяне на кавалкі з галавы да ног, пасыпаў соллю, вострым персам, лаўровым лістом і пакідаў варыцца на павольным агні ў распаленай пяшчотнай ружовасці мімалётных надвячорках нашага безвыходнага кахання. Ён з'ядаў мяне з галавы да ног з прагай і шчодрасцю старога чалавека, які я ўжо ніколі не сустракала ў гэтулькіх паспешлівых і сквапных мужчынах, якія марна спрабавалі мяне кахаць з усё маё астатняе жыццё без яго. Ён расказваў мне пра сябе, пакуль мы паволі адпачывалі ад кахання, адганяючы пысы кароў, якія спрабавалі нас лізаць. Ён казаў мне, што і сам не ведае, хто ён, што яму ўжо абрыдла тое да смерці, мой генерал, казаў гэта без горычы, проста так, як бы сам сабе, плаваючы ў неспынным шуме ўнутранай цішыні, які можна было абарваць толькі крыкам. Ніхто не быў больш дагодлівым і мудрэйшым, чым ён. Ніхто не быў большым мужчынам. Ён ператварыўся ў адзіны сэнс майго жыцця ў мае 14 гадоў. Калі двое вайскоўцаў самага высокага рангу заявіліся ў дом да маіх бацькоў з валізай, напханай залатымі дублонамі, і пасадзілі мяне сярод ночы разам з усёй сям'ёю на замежны карабель, даўшы загад не вяртацца на тэрыторыю краіны доўгія гады. Пакуль у свеце не разышлася навіна, што ён памёр, не ведаючы, што я памірала па ім усё сваё астатняе жыццё. Я спала з незнаёмымі людзьмі з вуліцы, каб паглядзець, ці не знойдзецца нехта лепшы за яго. І вярнулася пастарэлая і расчараваная, з цэлай чарадою дзяцей, народжаных ад розных бацькаў, уяўляючы сабе, што яны былі ад яго. Затое ён забыўся пра яе на другі дзень пасля таго, як аднойчы яна не ўлезла праз акенца ў страсе хлява. Яе кожны вечар замяняла іншая, бо тады ён ужо не адрозніваў, хто і хто ў чарадзе школьніц у аднолькавай форме, якія паказвалі язык і крычалі яму «Стары ёлуп», калі ён спрабаваў завабіць іх карамелькамі амбасадара Румпельмайера, клікаў іх без разбору, ніколі не пытаючыся, ці сённяшняя была та самая, што і ўчора, і прымаў іх усіх аднолькава, думаў пра іх усіх так, быццам гэта адна, лежачы ў гамаку і слухаючы пра сон, заўсёды тыя самыя аргументы амбасадара Штайнберга, які падараваў яму грамафонную трубу, дакладна такую, як на эмблеме з сабакам «Голас майго спадара». З электрычнай прыладай для ўзмацнення гуку, каб ён мог пачуць яшчэ раз настойлівае патрабаванне аддаць нашы тэрытарыяльныя воды ў лік пагашэння працэнтаў ад замежнага доўгу. І ён паўтараў сваё заўсёднае: «Нават не думайце, мой дарагі Стывенсон, усё што заўгодна, толькі не мора». І ён выключаў электрычны аўдыяфон, каб больш не чуць таго страшнага голасу металічнай істоты, якая, нібы сапсаваная кружэлка, зноў і зноў тлумачыла яму тое, што ўжо столькі разоў тлумачылі мне мае ўласныя эксперты без ніякіх слоўных хітрыкаў. Што мы засталіся з голай задніцай, мой генерал. Мы вычарпалі нашы апошнія рэсурсы, абяскроўленыя векавой патрэбай браць пазыкі, каб сплачваць працэнты ад замежнага доўгу ад часоў войнаў за незалежнасць. А пасля іншыя пазыкі, каб плаціць працэнты за пратэрмінаваныя сплаты, заўсёды ў абмен за нешта, мой генерал. Спачатку мы аддалі манаполію на хінін і тытунь англічанам, пасля манаполію на каўчук і какаў галандцам, пасля канцэсію на чыгунку ў пусцішчах і рачное судаходства немцам. І ўсё, што толькі можна, праклятым грынга за сакрэтнае пагадненне, пра якія ён даведаўся толькі пасля аглушальнага краху і публічнай смерці Хасе Ігнасіо Саенса де ла Бара. Хай Бог варыць яго жывым у агні ў катлах сваіх найглыбейшых пеклаў. У нас не заставалася нічога, генерал. Але ён чуў гэта раней ад усіх сваіх міністраў фінансаў, яшчэ да таго цяжкага года, калі ён абвясціў мараторый на ўсе дамовы, заключаныя з гамбургскімі банкірамі, нямецкая эскадра тады заблакавала порт. Англійскі браняносец зрабіў папераджальны стрэл, якім прабіў вежу катэдральнага сабора. Але ён закрычаў: «Насраць мне на лондонскага караля, памрэм, але не прадамося!» – закрычаў ён. «Смерць кайзеру!» І ў апошні момант яго ўратавалі добрыя паслугі ягонага партнёра ў даміно, амбасадара Чарльза В. Трэкслера, урад якога выступіў гарантам еўрапейскіх абавязняў узамен за права пажыццёвай эксплуатацыі нашых нетраў. І ад таго часу мы ў такой задніцы, што пазычаем нават споднікі, якія маем на сабе мой генерал. Але ён правёў да сходаў вечнага амбасадара 5 гадзіны і развітаўся, ляпнуўшы па плячы. Нават не думайце, мой дарагі Бакстар, хутчэй памру, чым застануся без мора, прыгнечаны панылосцю гэтага магільнага палаца, дзе можна было хадзіць, нікога не сустрэўшы, хібы на па марскім дне. Ад ліхадзейскіх часоў маёй памылкі Хасе Ігнасія Саэнса де Лабара, які адрэзаў галову ўсяго чалавечага роду, апрача тых, якія мусіў адрэзаць, апрача галоў арганізатараў забойства Летысіі Насарэна і хлопчыка. Птушкі адмаўляліся спяваць у клетках, колькі б кропель кантарыны ён ім не капаў у дзюбы. Дзяўчаткі ў суседняй школе больш не спявалі ў перапынках песеньку «Стракатая птушка малая сядзіць на зялёнай галінцы». Ягонае жыццё праходзіла ў нецярплівым чаканні часіны, калі я буду з табой у хляве, мая дзяўчынка, з цыцкамі ягадкамі і ружовай ракавінкай. Ён еў у самоце пад засенню бугенвілі ў гарачым марыве 2 гадзіны папаўдні, вынырваючы з салодкай дрымоты сіесты, каб не страціць ніткі тэлевізійнага фільма, у якім усё адбывалася на ягоны загад зусім не так, як у жыцці. Бо варты найвышэйшай пашаны, які ведаў усё, ніколі не даведаўся, што ад часоў Хасе Ігнасія Саэнса де Лабара мы спачатку ўсталявалі індывідуальны перадатчык для радыёпастановак у ягонай радыёле, а пасля стварылі закрыты тэлевізійны канал, каб ён адзін бачыў фільм, падпраўлены паводле ягонага густу, у якім паміралі толькі нягоднікі, каханне перамагала смерць, жыццё было лёгкім, як дыханне. Мы рабілі яго шчаслівым праз падман. Гэтак мы рабілі яго шчаслівым і многімі вечарамі ягонай старасці, якія ён баяў з дзяўчаткамі ў школьнай форме, якія радавалі б яго аж да смерці, калі б ён на сваё няшчасце не спытаўся адной з іх, чаму цябе вучаць у школы. І я адказала праўду, што нічому не вучаць, пане, бо я партовая курва. І ён папрасіў паўтарыць, бо можа не расчуў добра тое, што прачытаў з маіх вуснаў. І я яму паўтарыла па літарах, што я не школьніца, пані, я партовая курва. Санітарныя службы вымалі яе вяходкай з крэаліном і сказалі, каб надзела гэтую марацкую уніформу, гэтыя панчошкі добрай дзяўчынкі, і каб праходзіла па гэтай вуліцы кожны вечар 5 гадзіны. І не толькі я, усе курвы майго ўзросту, якіх сабрала і вымыла санітарная паліцыя, усе ў той самай уніформе, і ў тых самых хлапечых боціках, і з тымі самымі коскамі з конскай грывы, якія, во, паглядзіце, можна сняць і прычапіць заколкай з грэбень. Нам сказалі, каб мы не баяліся, што гэта бедны дуркаваты дзядуля, які нават не будзе два страхаць, а пагуляе з вамі ў доктара сваім пальцам і пасмокчу вам цыцкі, і пазасоўвае вам туды ўнізе ўсякую ежу. Карацей, усё тое, што вы робіце, калі я да вас прыхожу. Што мы мусім толькі заплюшчваць вочы ад задавальнення і казаць каханы мой, бо вам гэта падабаецца. Вось гэта ўсё нам сказалі, і нават сказалі зрабіць рэпетыцыю і паўтарыць усё ад пачатку, перш чым нам заплацілі. Але мне здаецца, што гэта ўжо перабор соваць столькі спелых бананаў спераду і столькі недаварыных моркін ззаду, за тыя 4 сухотныя песа, якія застаюцца пасля адлічэння санітарнага падатку і камісійных для сяржанта. Ну нахер, гэта несправядліва марнаваць столькі ежы праз ніз, калі не маеш што есці праз верх, сказала яна, агорнутая змрочнай аўрай неспасціжнага старога, які выслухаў гэтае прызнанне, не міргнуўшы, падумаўшы: «Маці мая Бендысьон Альварада, нашто ты шлеш мне гэтую кару?» Але ён нічым не выказаў свайго адчаю, а правёў цэлую серыю схаваных расследаванняў, пакуль не выявіў, што сапраўды школу для дзяўчатак побач з палацам закрылі шмат гадоў таму мой генерал, сам міністр адукацыі, па ўзгадненні з арцыбіскупам прымасам і бацькоўскай асацыяцыяй выдзеліў сродкі для ўзвядзення новага 3-павярховага будынка на беразе мора, дзе маленькія прынцэсы з фанаберлівых сем'яў былі б надзейна абароненыя ад пастак вечаровага спакусніка. Чыё цела, выкінутае на бераг пашчаю гору рыбіны, на банкетным стале пачынала ясней праступаць на фоне бледнай ружовасці даляглядаў з месяцовымі кратарамі нашага першага світання без яго. Ён быў схаваны ад усяго за беласнежнымі лілеямі. Урэшце свабодны ад сваёй абсалютнай улады пасля столькіх гадоў узаемнага палону. Так што ўрэшце было ўжо немагчыма адрозніць, хто быў чыёй ахвярай на гэтым могільніку жывых прэзідэнтаў, якія пафарбавалі магільнай беллю знутры і звонку, не параіўшыся са мной, а загадалі яму, нават яго не пазнаючы, не хадзіце тут, пані, бо забрудзіце нам вапну, і ён не хадзіў. Заставайцеся на верхнім паверсе, пані, каб вам рыштаванне на голову не ўпала, і ён заставаўся. Агаломшаны грукатам сталяроў і злосцю муляраў, якія крычалі: «Ідзі адсюль, стары ёлак, пакуль не насраў на мурошчыну». І ён ішоў паслухмяны, як салдат у тыя цяжкія месяцы перабудовы, аб якой з ім ніхто не раіўся і якая адчыніла новыя вокны марскім вятрам. Ён быў самотны, як ніколі, пад строгім наглядам аховы, чыёй місіяй, здавалася, было не ахоўваць яго, а сачыць за ім. Яны з'ядалі палову яго на ежы, каб ніхто яго не атруціў, мянялі ягоныя схованкі з пчаліным мёдам, чаплялі яму залатую шпору высока, як у баявога пеўня, каб яна не званіла пры хадзе. Ну што за херня? Цэлы набор пастухоўскіх хітрыкаў, ад якіх бы памёр ад смеху мой стары сябар Сатурна Сантас. Ён жыў на ласцы тых 11 бугаёў у пінжаках і гальштуках, якія бавілі дзень усялякім японскім штукарствам, запускалі апарат з зялёнымі і чырвонымі агнямі, якія загараліся і гаслі, калі ў некага ў радусе 50 метраў была зброя. Мы ганялі па вуліцах, нібы ад некага ўцякалі, на 7 аднолькавых аўтамабілях, якія мяняліся мястамі, абганяючы адзін аднаго па дарозе. Так што я і сам не ведаў, у якім з іх я ехаў. Во халера, дарэмная трата пораху, як з гарматы па вераб'ях. Бо ён адсунуў шторкі, каб паглядзець на вуліцы пасля столькіх гадоў зняволення, і ўбачыў, што нікога не хвалюе сакрэтны праезд жалобных лімузінаў прэзідэнцкага каравана. Убачыў грамады сонцаахоўных шыбін міністэрстваў, якія ўзнімаліся вышэй за вежы катэдральнага сабору і закрылі сабой стракатыя россыпі убогіх мурынскіх хацінак на ўзгорках ля порта. Убачыў вайсковы патруль, што сціраў са сцяны нядаўна напісаны нясмелай рукою лозунг, і спыніўся, што там напісана, а яму адказвалі: «Вечная слава творцы новай айчыны». Хоць ён ведаў, што гэта, вядома ж, хлусня, бо інакш бы яго не сціралі. Што за херня, убачыў на месцы колішняй драгвы, абсаджаны какосавымі пальмамі праспект шырыною ў 6 праспектаў, з радамі клумбаў з кветкамі, якія цягнуліся да самага мора. Убачыў прадмесце з аднатыпнымі віламі, з рымскімі порцікамі і гатэлі з амазонскімі садамі, дзе некалі быў сметнік гарадскога рынку. Убачыў аўтамабілі, шчарапашаныя на заблытаных серпанцінах гарадскіх аўтастрадаў. Убачыў натоўпы, атупелыя ад паўдзённай спёкі на сонечным баку вуліцы. Тым часам, як на другім баку не было нікаго, апрача збіральнікаў платы за права хадзіць па цені, якія засталіся без працы, але нікога не агортаваў жах ад прачування ўлады, схаванай у ледзяной труне прэзідэнцкага лімузіна. Ніхто не пазнаў расчараваных вачэй, трывожных вуснаў, бездапаможнай рукі, што махала невядома каму сярод зазыўных крыкаў гандляроў газетамі і амулетамі, вазкоў з марозівам, сцяжкоў трохлічбавай латарэі, будзённага гоману вулічнага свету, абы якага да інтымнай трагедыі самотнага вайскоўца, які ўздыхаў ад настальгіі, думаючы: «Маці мая Бендысьён Альварада, што сталася з маім горадам? Дзе цяпер убогі заволак бязмужніх жанчын, якія над вячоркам выхадзілі раздзетыя купіць сініх гарбылёў і ружовых карасёў і паматюкацца з гандляркамі, пакуль бялізна сохне на балконах? Дзе індусы, што спражняліся ля дзвярэй сваіх крамак? Дзе іх сіняватыя жонкі, што расчульвалі да смерці сваімі жаласлівымі песнямі? Дзе жанчына, ператвораная ў скарпіёна за непаслушэнства бацькам, Дзе шынкі наёмнікаў з ручаямі пракіслай мачы, штодзённая зграбнасць пеліканаў за рагом вуліцы? І раптам вось ён, порт, ах, порт, дзе ж ён? Быў жа ж тут. Што сталася са шхунамі кантрабандыстаў, з ржавымі ламаччам марской пяхоты, з маім пахам гаўна, мама? Што ж такое сталася ў свеце, што ніхто не пазнаваў мінамалётнай рукі забытага каханка, якая марна махала на развітанне невядома каму за кенца станаванымі шыбамі першага цягніка на адкрыцці чыгункі, які са свістам праехаў праз пасевы духмяных траваў там, дзе раней была дрыгва рысавых палёў з крыклівымі малярынамі птушкамі, спалохаў гурты кароў, прызначаных па рэзідэнцкім клеймом на неверагодных раўнінах сініх паж. А ў памінальным вагоне майго незваротнага лёсу за бабітымі царкоўным аксамітам сценамі ён не пераставаў пытацца ў сябе. Дзе ж мой стары цягнічок на чатырох лапах, халера? Дзе мае зараснікі анакондаў і атруднага бальзаміну? Дзе малпіныя крыкі, мае райскія птушкі, уся айчына са сваім драконам? Мама, дзе ж яны цяпер? Бо яны былі тут, станцыі маўклівых індзеек у англійскіх капелюшах, што прадавалі праз вокны цукровых звяркоў, прадавалі белую бульбу, мама, прадавалі курэй падсмажаных ну жоўтым масле, пад аркамі з выкладзенымі з кветак лозунгамі «Вечная слава годнаму найвышэйшай пашаны», пра якога ніхто не ведае, дзе ён. Але заўсёды, калі ён пратэставаў, цвердзячы, што гэтае жыццё ўцікача горшае за смерць, яму адказвалі: «Не, мой генерал, гэта спакой у рамках парадку», казалі яму. І ён нарэшце згаджаўся: «Добра», зноў аслеплены асабістым шармам майго раздраю Хасе Ігнасія Саенса де Лабара, якога ён столькі разоў прыніжаў і аплёваў у гневе свайго бессоння, але зноў паддаваўся яго чарам, як толькі той уваходзіў у кабінет з першым променем сонца, трымаючы на павадку гэтага сабаку з чалавечым позіркам, які не адыходзіў ад яго нават у прыбіральні, а яшчэ і меў чалавечае імя – лорд Кёхель. І зноў згаджаўся з ягонымі рашэннямі, з такой рахманасцю, што абураўся сам сабою. «Не хвалюйцеся, нача», – згаджаўся ён, – «выконвайце свой абавязак». Так што Хасе Ігнасія Саенс де Лабара зноў вяртаўся з непарушанымі паўнавоцтвамі у сваю фабрыку катаванняў, якую заснаваў менш як за 500 метраў ад прэзідэнцкага палаца ў нявінным мураваным будынку каланіяльных часоў, дзе некалі размяшчалася галандская вар'ятня. «Дом такі вялікі, як і ваш, мой генерал», – схаваны ў гаі міндальных дрэваў, з лугам дзікіх фіялак навокал. Яго першы паверх займалі службы ідэнтыфікацыі і рэгістра грамадзянскага стану, а на іншых паверхах былі ўсталяваныя катавальныя машыны, самыя варварскія і мудрагелістыя, якія толькі магло прыдумаць уяўленне. Так што ён нават не захацеў на іх глянуць, а толькі папярэдзіў Хасе Ігнасія Саенса де Лабара: «Выконвайце і далей свой абавязак у найлепшай адпаведнасці з інтарэсамі айчыны, з адною умоваю, што я не ведаю і не бачыў нічога і ніколі не ўбачыў у гэтым месцы, і Саенс де Лабара даў слова гонару служыць вам, генерал», і стрымаў яго, гэтак сама, як і выканаў загад больш не катаваць дзяцей меншых за 5 гадоў электрычнымі дратамі, прыкладзенымі да машонкі, каб выбіць з іх бацькоў прызнанне. Бо ён баяўся, што такая гнюснасць магла б зноў вярнуць яму тыя самыя бясконцыя, бяссонныя ночы, як і ў часы латарэі. Хоць ён усё роўна не мог забыцца пра гэтую майстэрню жахаў на такой блізкасці ад ягонай спальні, бо ў ціхія месячныя ночы яго будзіла музыка з беглых цягнікоў, з грымотных світанняў Брункера, якая абуджала разбуральныя патопы і пакідала тужлівыя шматкі шлюбных шатаў мёртвых нявест у галі міндальных дрэваў вакол старасвецкай сядзібы галандскіх вар'ятаў. Каб з вуліцы не было чуць крыкаў страху і болю людзей, што паміралі ў пакутах. І за ўсё гэта ён не браў ні гроша. Бо Хасе Саенс Ігнасія де Лабара траціў свой заробак на тое, каб купляць князькае ўбранне, кашулі з натуральнага шоўку з манаграмай на грудзях, шавровыя чаравікі, Цэлыя скрыні гардэней для пятліцы, французскія ласьёны з фамільным гербам на арыгінальнай этыкетцы. Але ў яго не было жанчыны, пра якую б хоць хто-небудзь ведаў, хоць і не казалі, і каб ён быў педарастам. У яго няма ніводнага сябра, няма свайго дома, дзе жыць. Нічога, мой генерал, жыве жыццём святога. Ён працаваў як раб на фабрыцы катаванняў, пакуль не валіўся ад стомы на канапу ў кабінеце, дзе спаў як выпадзе. Але ніколі ўначы і ніколі больш за 3 гадзіны запар. Без аховы ля дзвярэй, без зброі пад рукой, пад трывожнай абаронай лорда Кехеля. Якія ж са скуры выскокаў ад прагнага чакання той адзінай ежы, якую, як казалі, ён еў. А менавіта яшчэ цёплых кішак людзей, якім адсеклі галаву. Ён пачынаў бурліць, як салдацкі кацёл, каб яго разбудзіць. Як толькі чалавечы позірк адчуваў праз сцены, што нехта набліжаецца да кабінета. Хто б гэта ні быў, мой генерал. Гэты чалавек не давяраў нават люстэрку. Ён прымаў рашэнне сам, ні з кім не раючыся, выслухаўшы паведамленні сваіх агентаў пра ўсё, што адбываецца ў краіне. Пра кожны ўздых выгнанца ў любым месцы планеты. Хасе Ігнасія Саенс де Лабара даведаўся ў той самы момант праз ніткі нябачнага павуціння хабара выданосаў, якім быў аплецены ўвесь земны шар. Вось на што траціліся грошы, мой генерал. Бо было няпраўдай, нібыта мучыцелям выплачвалі міністэрскія заробкі, як хадзілі чуткі. Наадварот, яны прапаноўвалі свае паслугі дарма, каб даказаць, што здольныя парэзаць сваю маці на кавалкі і кінуць іх свінням. Так што ў іх і голас не задрыжаў бы. Замест рэкамендацыйных лістоў і даведак аб бездакорных паводзінах яны прапанавалі сведчанні пра свае мінулыя зверствы, каб ім далі працу пад загадам французскіх мучыцеляў, якія былі рацыяналістамі, мой генерал, а значыць былі метадычнымі ў жорсткасці і няздольнымі на міласэрнасць. Гэта яны зрабілі магчымым прагрэс у рамках парадку. Яны прадухілялі змовы задоўга да таго, як яны пачыналі выспяваць у думках. Яны няўважныя наведнікі, што сядзелі ў халадку пад крыламі вентылятараў у кавярнях з марозівам. Тыя, што чыталі газету ў кітайскіх забягалах. Тыя, што засыналі ў кінатэатрах, тыя, што саступалі месца цяжарнаму ў аўтобусах, тыя, што вывучаліся на электрыкаў і сантэхнікаў, пабыўшы палову жыцця начнымі рабаўнікамі і дарожнымі бандытамі, тыя выпадковыя каханкі пакаёвак, прастытуткі трансатлантычных лайнераў і міжнародных бараў, арганізатары тураў у Карыбскі рай з турыстычных агенцтваў у Майамі, асабісты сакратар міністра замежных спраў Бельгіі, пажыццёвая дзяжурная ў цьмяным калідоры 4-го паветра паверха гатэля «Інтэрнацыяналь» у Маскве і мноства іншых нікому невядомых ва ўсіх кутках зямлі. Але можаце спаць спакойна, мой генерал, бо добрыя патрыёты і айчыны кажуць, што вы не ведаеце нічога, што ўсё гэта робіцца без вашай згоды, бо калі б мой генерал пра гэта ведаў, то ён даўно ўжо паслаў бы Саенса де Лабара карміць чарвякоў на могілках для рэнегатаў у партовай крэпасці. Бо кожны раз, даведуючыся пра новы акт вар'яцтва, людзі патаемна ўздыхалі, калі б генерал пра гэта ведаў, калі б мы маглі яму пра гэта паведаміць, калі б ён мог гэта неяк убачыць. І ён загадаў кожнаму, хто яму расказаў пра гэта, каб ніколі не забыліся, што я сапраўды нічога не ведаю, нічога не бачу, ні з кім пра гэтыя рэчы не гаварыў. І так да яго вяртаўся спакой. Але пасля зноў прыносілі столькі мякхоў з адрэзанымі галавамі, што яму здавалася неверагодным, каб Хасе Ігнасія Саенс де Лабара, заліўшыся па шыю крывёй, не меў з гэтага ніякай карысці, бо людзі ж вядома дурныя, але не настолькі. Яшчэ яму здавалася непраўдападобным, што мінула ўжо столькі гадоў, а начальнікі ўсіх трох родаў войск ніяк не выявілі абурэнне сваім падначаленым станам і не папрасілі падвысіць заробкі. Нічога! Так што ён закінуў да кожнага зонды, каб паспрабаваць высветліць прычыны такой пакорлівасці вайскоўцаў. Ён хацеў даведацца, чаму яны не спрабавалі ўзбунтавацца, чаму цярпелі над сабой уладу цывільныя асобы. і спытаўся ў самых сквапных, ці не думаюць яны, што пара абабіць рогі крыважэрнаму прыблуду, які зневажае годнасць узброеных сіл. Але яны адказвалі: «Вядома ж, не, мой генерал, не будзем перабольшваць». І з таго часу я ўжо не ведаю, хто ёсць хто і хто ёсць з кім, і супраць каго ў гэтым вялізным гмаху прагрэсу ў рамках парадку, які пачынае ўжо смярдзець схаванай недзе мертвячынай, што нагадвае мне тых бедных дзяцей з латарэі, пра якіх нават не хачу ўспамінаць. Але Хасэ Ігнасія Саенс де Лабара супакоіваў ягоны імпэт сваёй лагоднаю ўладарнасцю даймавальніка здзічэлых сабак. «Спіце спакойна, генерал», – казаў ён, – «свет належыць вам». І ён пераконваў яго ў тым, што ўсё так проста і ясна, і ён зноў заставаўся ў прыцемках гэтага нічэйнага палаца, па якім ён соваўся з аднаго канца ў другі і пытаўся сам сабе ў голас: «Хто ж я, халера, такі, што адчуваю сябе так, нібы святло люстэрак вывернулі на выварат? Дзе ж я, халера, што зараз будзе 11 гадзіна раніцы, а ў гэтай пустыні не сустрэнеш нават выпадкова заблукалай курыцы? Прыгадайце, як было раней», – ускрыкаваў ён, – «прыгадайце гармідар пракажэннікаў і паралітыкаў, якія біліся за ежу з сабакамі. Прыгадайцеся ты коўзанкі з быдлячага гаўна на сходах і тую сумятню патрыётаў, якія не давалі мне праходу, канькаючы: «Пасыпце мне на цела гаючай солі, мой генерал, пахрысіце мне хлопчыка, можа, яго пройдзе дрыстачка», бо казалі, што дотык маёй рукі скрапляў страўнікі лепш за зялёныя бананы. «Пакладзіце мне руку сюды, можа, не будзе так калаціцца, бо мне няма ўжо сілы жыць з гэтым няспынным землятрусам у грудзях. Угледзіце пільна ў мора, мой генерал, каб адвярнуліся ўраганы. Узніміце вочы да неба, каб адмяніліся затмені. Апусціце позірк на зямлю, каб спалохалася чума, бо казалі, што я быў годны найвышэйшай пашаны, да якога поўнілася павагай прырода, і які выпраўляў сусветны парадак і ўціраў нос Божаму провіду. І я даваў ім тое, што яны ў мяне прасілі, і купляў ім усё, што мяне прадавалі. Не таму, што меў мяккае сэрца, як казала яго маці Бендысьон Альварада, а таму, што трэба мець жалезную адвагу, каб пашкадаваць свае ласкі тым, хто апяваў ягоныя заслугі. Затое цяпер не было нікога, хто папрасіў бы яго аб нечым. Нікога, хто сказаў бы хоць добры дзень, мой генерал, як прайшла ноч. Не было цяпер нават таго суцяшання, якое прыносілі начныя выбухі, якія будзілі яго градам аконнага шкла, перакошвалі дзвярныя вушакі і сеялі паніку ў войску, але дзякуючы ім ён адчуваў прынамсі, што яшчэ жывы, а не так, як у гэтай цішыні, якая гудзе ў мяне ў галаве і будзіць мяне сваім грукатам, а я ўсяго б толькі пудзіла, намаляваная на сцяне гэтага палацу прывідаў, дзе немагчыма было даць загад, каб ён ужо загадзя не быў выкананы. Усе яго самыя інтымныя жаданні былі задаволены в афіцыйнай газеце, якую ён чытаў, як і раней, лежачы ў гамаку падчас сіесты ад першай да апошняй старонкі, улучна з рэкламнымі абвесткамі. Не было такога парыву ягонай душы, намеру ягонай волі, якія б не з'явіліся б набраныя вялікімі літарамі і побач фатаграфіі, на якіх былі мост, які ён збіраўся будаваць, але забыўся даць загад, адкрыццё школы, дзе навучаюць падмятанню, малочная карова і хлебнае дрэва з яго партрэтам, на якім ён пераразае нейкія іншыя стужкі ў часы сваёй славы. І аднак ён не знаходзіў спакою, шоргаючы вялізнымі нагамі старога слана, і шукаў нешта, чаго не згубіў у гэтым палацы адзіноты. Выяўлялася, што нехта ўжо да яго накрыў клеткі жалобнымі хустамі. Нехта ўжо да яго паглядзеў з вокнаў на мора і пералічыў кароў. Усё было ў поўным парадку. І ён вяртаўся ў спальню са свяцільняй, калі раптам пазнаў свой голас, які адбіваўся рэхам у вартоўні прэзідэнцкай гвардыі. Ён высунуўся ў прачыненае акно і ўбачыў групу афіцэраў, што дрымалі ў надымленым пакоі перад цьмяным мігценнем тэлевізійнага экрана. А на экране быў ён, худы і падцянуты, але гэта быў я, мама. Я сядзеў у кабінеце, у якім мне было наканавана памерці, з гербам айчыны за спіною і трыма парамі залатых акуляраў на стале, і пераказваў па памяці аналіз фінансавага становішча такімі вучонымі словамі, якія б ніколі не наважыўся паўтарыць, халера. Гэтае відовішча растрывожыла яго яшчэ болей, чым калі ён убачыў сваё мёртвае цела сярод кветак. Бо цяпер ён бачыў сябе жывым і чуў уласны голас. «Гэта я сам, мама! Я, той, хто ніколі не мог адолець няямкасць, каб паказацца на балконе, і не здолеў перамагчы сорам, каб выступіць перад народам, а тут быў я, такі сапраўдны і смертны, што ён застаўся разгублена стаяць ля акна, думаючы, маці мая Бендысьон Альварада, як жа магчымае такое дзіва?» Але Хасе Ігнасія Саенс де Лабара захоўваў безуважны спакой перад адным з рэдкіх выбухаў гневу, які ён дазволіў сябе за незлічоныя гады свайго панавання. «Не будзем перабольшваць, генерал», – сказаў ён з самай лагоднай пераканаўчасцю. «Мы мусілі пайсці на гэты незаконны крок, каб не даць патануць караблю прагрэсу ў рамках парадку. Гэта было натхненне ад Бога, генерал. Дзякуючы яму, мы здолелі развеяць сумнеў народа ў існаванні ўлады з плоці і крыві. І так апошнюю сераду кожнага месяца ён зачытваў суцяшальную справаздачу аб урадавай дзейнасці на дзяржаўных радыё і тэлебачанні. Я бяру адказнасць на сябе, генерал. Я паставіў тут гэтую вазу з 6 мікрафонамі ў форме сланечнікаў, якія запісваюць вашы выказаныя ў голас думкі. Гэта я задаваў пытанні, на якія ён адказваў падчас пятнічных аўдыенцый, не здагадуючы, што ягоныя прастадушныя адказы рабіліся фрагментамі штомесячнай прамовы, звернутай да народа. Бо я ніколі не выкарыстоўваў выяў, якія б не былі вашымі, або слоў, якія б не сказаў сам. Як вы можаце самі пераканацца, паслухаўшы гэтыя кружэлкі, якія Саенс де Лабара паклаў яму на пісьмовы стол разам са стужкамі і гэтай паперай, якую я ўласнаручна падпісваю ў вашай прысутнасці, генерал, каб вы распараджаліся маім лёсам, як лічыце патрэбным». Ён збянтэжана паглядзеў на яго, бо раптам заўважыў, што Саенс де Лабара ўпершыню быў без сабакі, безабаронны, бледны. І тады ён уздыхнуў. «Добра, нача! Выконвайце свой абавязак», – сказаў ён з бясконца стомленым выглядам і адкінуўся ў фатэлі з рысорамі. Уперыўшы позірк, абвінавачваючыя вочы герояў на партрэтах, стары, як ніколі, змрочны і смутны, як ніколі, аднак з тым самым выразам непрадбачанасці намераў, які Саенс де Лабара ўбачыць на ягоным твары 2 тыднямі пазней. Калі ён зноў увайшоў у кабінет без папярэдняй дамовы аб сустрэчы, цягнучы з сабой сабаку на павадку ледзь не з гвалтам. З тэрміновай навіной пра ўзброенае паўстанне, якому можаце перашкодзіць толькі ваша ўмяшанне, генерал. І ён нарэшце выявіў незаўважную шчыліну, якую столькі гадоў шукаў у абсідыянавым муры ягоных чараў. «Маці мая, помста мая, Бендысьон Альварада», – сказаў ён сабе. Гэты няшчасны падлюха абсіраецца ад страху, але не зрабіў ніводнага руху, які дазволіў бы здагадацца пра ягоныя намеры, і атуліў Саенса де Лабара мацярынскім клопатам. «Не хвалюйцеся, нача», – уздыхнуў ён. «У нас яшчэ шмат часу, каб спакойна, без чужога ўмяшання, падумаць, дзе ж халера была праўда ў гэтай дрыгве супярэчлівых праўдаў, што выглядаюць менш верагоднымі, чым калі б былі хлуснёй». Тым часам Саенс де Лабара бачыў на сваім гадзінніку з ланчушком, што блізіцца 7 гадзіна вечара, генерал, начальнікі 3 родаў войск канчалі вячэру кожны ў сябе дома з жонкай і дзецьмі, каб нават тыя не змаглі здагадацца аб іх планах. Яны выйдуць апранутыя па цывільным, без аховы праз заднія дзверы, дзе іх чакае таксі, заказанае па тэлефоне, каб падмануць пільнасць нашых людзей. Яны, вядома ж, не ўбачаць нічога, хоць яны там ёсць. Генерал, гэта таксісты. Але ён сказаў ага і усміхнуўся. «Не хвалюйцеся так, наче. Лепш патлумачце мне, як мы дажылі да сённяшняга дня і захавалі сваю шкуру, калі паводле вашага падліку адрэзаных галоў ворагаў у нас было больш, чым салдат». Але Саенс де Лабара трымаўся ўжо толькі за ціхае ціканне свайго гадзінніка на ланцужку. «Заставалася менш за 3 гадзіны, генерал. Начальнік сухапутных войскаў у гэты момант накіроўваўся ў графскую казарму, начальнік ваенна-марскіх сіл у партовую крэпасць, начальнік паветраных сіл на базу Сан-Хіроніма. Усё яшчэ была магчымасць іх арыштаваць, бо фургон службы бяспекі, нагружаны гароднінай, ехаў за імі на кароткай дыстанцыі. Але ён ніяк не рэагаваў, адчуваючы, што ўсё большая трывога Саенса де Лабара вызваляла яго ад кары паднявольнасці, якая была няўмольнейшая за ягоную прагу ўлады. «Будьце спакойны, начы», – казаў ён. «Лепш патлумачце мне, чаму вы не купілі сабе дом вялікі, як параплаў? Чаму працуеце, як мул, калі вас не цікавяць грошы? Чаму жывяце, як салдат у казарме, калі нават у самых непаддатлівых жанчын разыходзяцца ўсе швы ад жадання трапіць у вашу спальню? Вы выглядаеце большым святаром, чым усе святары, нача». Але Саенс де Лабара задыхаўся, абліваючыся ледзяным потам, і не мог гэтага схаваць, захоўваючы непахісную годнасць у пякучым крэматорыі кабінета. «Была 11-я. Ужо занадта позна», – сказаў ён. Кодавы сігнал пачынаў у гэтыя хвіліны перадавацца па тэлеграфных дратах у самыя далёкія гарнізоны краіны. Узбунтаваныя камандзіры вешалі ўзнагароды на парадную уніформу, каб зняцца для афіцыйнага партрэта новай кіраўнічай хунты, тым часам як іх ад'ютанты перадавалі апошнія загады ў вайне без ворагаў, адзіныя бітвы, якой вяліся за кантроль над вузламі сувязі і публічнымі установамі. Але ён нават не міргнуў, калі лорд Кёхель прыўзняўся ў грозным прычуванні, цяжка дыхаючы, з ніткай сліны, падобнай да бясконцай слязы. «Не палохайцеся, нача, лепш патлумачце мне, чаму вы так баіцеся смерці?» І Хасе Ігнасія Саенс де Лабара сарваў з сябе размяклы ад поту цэлулоідны каўнерчык, яго барытонавы твар змярцвеў. «Гэта натуральна», – запярэчыў ён, – «страх смерці – гэта гарачы прысак шчасця, таму вы яго не адчуваеце, генерал». І ён устаў, падлічваючы па звычцы удары званоў катэдральнага сабора. 12, – сказаў ён. «У вас ужо нікога на гэтым свеце не застанецца, генерал. Я быў апошні». Але ён не варухнуўся ў фатэлі, пакуль не пачуў падземныя грымоты баявых танкаў на параднай плошчы. І тады ён усміхнуўся. «Не блытайце, нача, у мяне ёсць яшчэ народ», – сказаў ён. «Заўсёдны бедны народ, які на досвідку кінуўся на вуліцы пад ахвочаным непрадбачаным старым, які праз дзяржаўныя рады і тэлебачання звярнуўся да ўсіх без выключэння патрыётаў айчыны і з найшывейшым гістарычным узварушэннем абвясціў, што начальнікі трох родаў войск, натхнённыя непарушнымі ідэаламі нашай краіны, пад маім асабістым кіраваннем і выконуючы, як заўсёды, волю суверэннага народа, гэтай слаўнай поўначу паклалі канец машыне тэрору крыважэрнага цывільнага, які быў пакараны сляпым правасуддзям мас, збіты да смерці, павешаны за ногі на ліхтары параднай плошчы з засунутымі ў рот уласнымі геніталіямі, так, як і прадбачыў мой генерал, калі загадаў нам заблакаваць вуліцы амбасад, каб не даць яму папрасіць прытулку. Народ забіў яго камянямі, мой генерал. Але спачатку мы мусілі здзіраваць кулямі таго драпежнага сабаку, які растрыбушыў 4 цывільных і цяжка параніў 7 нашых салдат, калі людзі ўварваліся ў яго жылыя кабінеты і выкінулі праз вокны больш за 200 парчовых камізэлек, на якіх яшчэ былі фабрычныя этыкеткі. Выкінулі каля 3000 пар ні разу не абутых італьянскіх чаравікаў. 3000, мой генерал! Вось на што траціліся дзяржаўныя грошы. А яшчэ невядома, колькі каробак з гардэніямі ў пятліцу і ўсе кружэлкі Брукнера з адпаведнымі дырыжорскімі партытурамі і ўласнаручнымі нататкамі на іх. І апрача таго выпусцілі з сутарэння ўсіх вязняў, падпалілі камеры катаванняў колішняй галандскай вар'ятні. З крыкамі «Хай жыве генерал! Хай жыве сапраўдны мужык, які нарэшце зразумеў праўду!» Бо ўсе кажуць, Што вы ні пра што не ведалі, мой генерал, што вам дурылі галаву, злоўжываючы вашым добрым сэрцам. І яшчэ тады працягвалі, як на пацукоў, паляваць на мучыцеляў са службы дзяржаўнай бяспекі, якіх мы пакінулі без вайсковай аховы згодна з вашымі загадамі, каб людзі аблягчылі сабе душу ад усяго назапашанага гневу і жаху. І ён ухваліў добра, кранутую урачыстым званамі, музыкай свабоды і галасамі ўдзячнасці мас, што сабраліся на параднай плошчы з вялікімі транспарантамі. Божа, барані найвялікшага, які вызваліў нас з цемры тэрору. І ў гэтым мімалётным водгаласе часоў славы ён загадаў сабраць на дворыку кадравых афіцэраў, якія дапамаглі яму пазбавіцца ад сваіх уладных кайданоў, уладнай катаргі. І тыцкаючы нас пальцам паводле капрызаў натхнення, дапоўніў намі апошні склад верхоўнага камандавання часоў сваёй спарахнелай улады, замяніўшы арганізатараў забойства Летысіі Насарэна і хлопчыка, якіх злавілі ў піжамах, калі яны спрабавалі папрасіць прытулку ў амбасадах. Але ён іх амаль не пазнаў. Ён быў забыў іх імёны і шукаў у сэрцы зарад ненавісці, які спрабаваў захаваць жывым аж да смерці, але знайшоў толькі попел абражанай гордасці, які ўжо не было сэнсу раздзімаць. «Хай ідуць», – загадаў ён. Іх пасадзілі на першы карабель, які выйшаў у море і накіраваўся туды, дзе ўжо ніхто больш пра іх не ўспомніць, бедныя падлюгі. Ён вёў першае паседжанне новага ўраду з выразным адчуваннем, што гэтыя выдатныя экземпляры новага пакалення, новага веку былі тымі самымі цывільнымі міністрамі, у заўсёдных пыльных сурдутах і са слабым нутром, толькі што гэтыя больш прагнулі пашаны, чым улады. Яны былі больш палахлівыя і ўгодлівыя, чым усе папярэднія, і больш бездапаможныя і нікчэмныя ва ўмовах замежнага доўгу, большага за ўсё, што можна было прадаць у ягоным змарнелым каралеўстве тугі. Бо нічога тут ужо не зробіш, мой генерал. Апошні цягнік спусціш, што абрынуўся ў зарослую архідэямі прорву. На яго аксамітных сядзеннях спалі леапарды, ламачча калёсных параплаваў завязла ў дрыгве рысавых палёў, у пачтовых мяхах дагнівалі газеты, парачкі марскіх кароў марна намагаліся зачаць сірэн між зброшнымі лілеямі месяцовых люстэркаў прэзідэнцкай каюты. І толькі ён, вядома ж, пра гэта не ведаў. Ён па-ранейшаму верыў у прагрэс у рамках парадку, бо не меў тады ніякіх кантактаў з сапраўдным жыццём, апрача чытання ўрадавай газеты, якую друкавалі толькі для вас, мой генерал, поўнае выданне ў адным экземпляры з навінамі, якія вам падабалася чытаць, з ілюстрацыямі, якія вы спадзяваліся ўбачыць, з рэкламнымі абвесткамі, якія абуджалі ў вас мары аб свеце, непадобным на той, у якім вы бавілі сваю сіесту. Пакуль я сам не пераканаўся на свае недаверлівыя вочы, што за будынкамі міністэрства з сонцаахоўнымі шыбінамі па-ранейшаму стаяць некранутыя разнакаляровыя баракі мурынаў. На ўзгорках ля порта яны збудавалі абсаджаныя пальмамі праспекты да самага мора, каб я не ўбачыў, што за рымскімі віламі з аднатыпнымі порцікамі па-ранейшаму стаяць бядняцкія кварталы, спустошаныя адным з нашых шматлікіх ураганаў. Яны пасеялі духмяныя травы абапал дарогі, каб свет, які ён бачыў з прэзідэнцкага вагона, выглядаў расквечаным, нібы тымі прадажнымі каляровымі водамі, якімі размалёвывала Івалга ў ягоная маці нутра майго Бендысіёна Альварада. І яго падманывалі не дзеля таго, каб дагадзіць, як гэта рабіў у апошнія часы часоў ягоная славы генерал Радрыга де Агілар, і не дзеля таго, каб уберагчы ад лішніх прыкрасцей, як гэта рабіла Летысія Насарэна больш са спагады, чым ад кахання, а каб ён і надалей заставаўся вязнем сваёй улады ў старэчым маразме гамака пад разгалістай сейбай у дворыку, дзе на схіле ягоных гадоў перастане быць рэальным нават школьны хор з песняй «Стракатая птушка малая садзіць на зялёнай галінцы». Вось жа халера, і аднак ён не звярнуў на падман вялікай увагі, спрабаваў змірыцца з рэальнасцю, аднавіўшы сваім дэкрэтам манаполію на выраб хініну і іншых эліксіраў жыццёва важных для шчасця дзяржавы. Але рэальнасць зноў здзівіла яго папярэджаннем, што свет мяняецца, а жыццё ідзе далей нават за спінаю яго ўлады. Бо няма больш хініну, генерал, няма больш какавы, няма індыга, генерал, не было нічога, толькі яго персанальная маёмасць, якая была незлічонай, бясплоднай і марнавала на сябе дзейнасцю. Аднак ён не разгубіўся, пачуўшы гэтыя прыкрыя навіны, а паслаў пісьмовы выклік старому амбасадору Роксберы. Ці не знайшлі б яны часам некую формулу палёгкі за партыяю даміно? Але амбасадар адказаў у сваім стылі, што не халеры эксцэленцыя. Гэтая краіна ні храна не вартая, за выключэннем, вядома ж, мора, такога празрыстага і апетытнага, што дастаткова запаліць над ім свечку, каб яго ўласным кратары зварыўся вялікі сусветны суп з малюскаў. Так што прадумайце пра гэта, эксцэленцыя. Мы пранялі б гэта ў лік пагашэння працэнтаў ад пратэрмінаванага доўгу, які не сплацяць нават 100 пакаленняў такіх руплівых нацыянальных герояў, як ваша эксцэленцыя. Але той у першы раз ён нават не ўспрыняў гэтага сур'ёзна і правёў яго да сходу, думаючы: «Маці мая Бендысьёна Альварада, паглядзі, якія варвары гэтыя грыны. Як гэта магчыма, што яны толькі і думаюць, як праглынуць цэлае мора?» Ён развітаўся з ім, як заўсёды, ляпнуўшы па плячы. Зноў застаўся сам насам з сабой, блукаючы на вобмацах у махрах прывідных туманаў, у пусцішах сваёй улады. Бо натоўпы ўжо пакінулі парадную плошчу, забраўшы з сабою шаблонныя транспаранты і захаваўшы выдадзеныя ім лозунгі да іншых падобных святаў у будучыні. Адразу, як толькі знік стымул, у выглядзе ежы і пітва, якія войска раздавала ў перапынках паміж авацыямі.